Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 12-ն է, օրը 5:00, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում ենք ուրախ տրամադրություն և լիաթոք ծիծաղ, թող որ ծիծաղը այսուհետ եւս լինի հայերիս ուղեկիցը, քանզի զվարթությունը ուժի և քաջության նշանն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը. Օրվա ծրագրում Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը օրերս եղել է Մարտակերտ շրջկենտրոնում։ Նա զրուցել է քաղաքային համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արթուր Ասլյանի հետ։ Ժամանակակից հայ գրողն ու գրականությունը 21-րդ դարի մարտահրավերների առջև խորագրով հոկտեմբերի 9-ին Ծաղկաձորի գրողների տանը մեկնարկել է Սփյուռքի հայագիր և օտարագիր գրողների 6-րդ համաժողովը։ Արցախի գրողների պատվիրակության կազմում միջոցառմանը մասնակցել է նաև Վանիկ Նովիկովը։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն խորացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Մարտակերտի շրջանը Արցախի զարգացող շրջաններից է։ Եվ չնայած նրան, որ թե Արցախյան ազատամարտի, թե ապրիլյան պատերազմի ընթացքում ամենաշատն է տուժել, մարդիկ այստեղ հուսալքված չեն եւ իրենց օջախները թողնելու մտադրություն չունեն։ Ավելին, վերանորոգել են վերսկսել կիսատ թողածը։ Օրերս եղամ Մարտակերտ քաղաքում եւ որպես հավաստում ասացիս, առաջարկում եմ լսել քաղաքային համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արթուր Ասլյանի հետ իմ զրույցը։ Պարոն Ասլյան, շնորհակալ եմ մեր հանդիպման համար, շնորհակալ որ հյուրընկալեցիք մեզ։ Տարին մոտենում է ավարտին, ինչպիսին էր 2017-ը Մարտակերտի համար, ինչ առաջընթաց է գրանցել, ընդհանրապես ինչպիսին է մարդկանց կյանքը, այստեղ յուրահատուկ է նրանով, որ մարդիկ համատեղում են և հողագործություն, անասնապահություն և պետ հիմնարկներում են աշխատում։ Մարտակերտում բնակչությունը զբաղվում ամենամասնությունը հողագործությամբ, 2017 թվականի դրությամբ Մարտակերտ քաղաքը երևի այս տարվա անման բերքատվության աննախադեպ աճ չի նկատվել։ Բերքը նորմալ է ստացվել, անասունների թիվը զգալի կրճատվել, մինչև ապրիլյան պատերազմը 790 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն կար, հիմա համարյա 2000-ի մոտ անասուններին մնացել, որը վնասվել մեծամասնությունը իրավիճակի ելնելով վաճառալան։ Մարդկանց զգալի մասը աշխատում է պետական հիմնարկներում, ձեռնարկություններում։ Աշխատանքը կյանքը ընդհանրում է բնականոն հունով, ապրիլյան պատերազմի պատճառած վնասները վերացվել, բնակելի տները, շինքերը կառուցվել, մարդկանց պատճառված վնասներին անասունները կենցաղային սպասարկման իրերը վնասներ վերականգնվել, ժողովուրդ շարունակում են իրաց կյանքով ապրել։ Մարդկանց թվականակը համարյա նույնն է 4590, 4600-ի մոտ բնակության թիվը։ Որպես առաջընթաց կա ինչ-որ մի առանձնահատուկ բան։ Որպես առաջընթաց Մարտակերտում նոր գործարանը բացվել, որտեղ պահածում են և ջիրի գործարանը բացվել, աշխատում են մոտ 30 մարդ։ Այսինքն աշխատատեղեր են աշխատատեղը բացվել, որը շատ դրական տեղաշարժը Մարտակերտ քաղաքի համար։ Երկու դպրոցը գործում է, երկու մանկապարտեզ կա, մարզադպրոց, մանկապատանեկան կենտրոն կա, որտեղ հաճախում են և քաղաքի, և շրջանի երեխաները։ Այսինքն նաև նախասիրություններն են երեխաները զարգացնում։ 17 թվականի դրությամբ Մարտակերտում կարատեի խմբակա բացվել, որ նորմալ ռեժիմով սիստեմատիկորեն պարապմունքներ ընդնանում է, ըմբշամարտի մարզաձևը եսական տարիապ կար, երեխաները Հայաստանում երկրից դուրս մեծ հաջողություններ են գրանցել, մոր ժամանակներս կարատեի խմբակի նորից կմասնակցեն երեխաները մրցումների, հաջողության դեպքում արդեն երկրի սահմաններից դուրս։ Մարդիկ բնականոն կյանքով շարունակում են իրենց գործունեությունը։ Մարտակերտը առանձնանում է նրանով, որ Փյունիկի պես մոխիրներից վերհառնող է անդադ, միշտ պատերազմին ամենամոտը առաջին հարվածը իր վրա վերցնողը, բայց այնուամենայնիվ համեկա ժողովուրդը ստեղ չի մնա։ Այո, հա, ժողովուրդը միշտ նույն ոգով, նույն ձևով ապրում են։ Ուզում եք նշանակենք, որ մեր դրսի մարտակերտիները նորից տարվա ընթացքում 3-4 ընտանիք, որ իրանք ասենք շուտվանից ապրում էին Ռուսաստանի Դաշնությունում, տեղափոխվել բնակություն են հաստատել Մարտակերտում, իրենց տները վերանորոգած, մարդիկ ապրում են այստեղ։ Ուզում ենք, որ եկողների թվականակը մեծանա։ Ի վերջո հայրենիքը միևնույն է կանչում է։ Ինչ կցանկանայիք քաղաքի համար։ Ամենաառաջինը մեր երկրին որ հաշվում ենք երկիրը մեկը ամեն բնակավայրի ամեն շրջանում սահմանամերժ տեղեր կան, ցանկանում ենք որպեսզի խաղաղություն ունի եւ մեր քաղաքին էլ որ Մարտակերտը իր ավագեմի փառքը կարա ձեռք բերի, որովհետեւ դա դրական բան է, այս տարի ավելի շատ հող օգտագործողն է ունենք, որ հող օգտագործող մարտկաստիվը շատանա, լավ ապրող իրանց ընտանիքը պահող մարտկաստվականակն ու կմեծանա, երկու օքի իրանց հանասունները ուրիշ տեղ էին պահում հիմա բերելու Մարտակերտ, ասենք անասնապահությունը նորից սկսեցի իր թիվը մեծանալ, այդ մարդը որ անասուն պահի մին իր 4 օքի կողքին աշխատեն, ամենագլխավորը որ աշխատատեղեր բացվի, դա շատ դրական կանդրադառնա, եւ հետո ես գիտեմ, թե մեր ամենահուզող հարցերից մեկն որպես ամենամեծ շրջաններից մեկը, լավ կլինի որ մեր մոտ ինչ որ թե քոլեջ կնի, պրոֆտեխ ուսումնարան կնի, դա շատ լավ կնի, որովհետեւ եւ մեր շրջանը կդառնա համախմբված, ասենք կրթության օջախը ստեղ կլինի, մեզ ունենք նախկինում դպրոց, որ երևի մոտ 100 տարվա պատմությունն է, դպրոցի մաշինքային ականգում, բայց շենքը որ չեն օգտագործում, ասենք քանդումը չանոմա կանդումեն, կարելի էր ինչ որ մի կրթօջախ որ բացվի, կարող է մոտի շրջաններից հասկանի երեխան երիտասարդը հարմարինի կյաստեղ սովորի, քան գնա ասենք Շուշի սովորի, կամ մեր երեխաներից երեմի 30-40 երիտասարդներ ունենք, որ սովորում են մենակ Շուշի, որ բացվալա, երեխաներ են գնում, որպեսզի տեսանիչ են կարում սովորեն, պիտանի մարդ դառնան, արեստավոր դառնան, բայց որ ստեղ ենի առաջ կարում, երկին հորաթաղում պրոֆեսիոնալ ուսումնարան կար, մեր շրջանի տարբեր տեղերի սովորում էին, էլի ենք առաջարկել որ ներկայացնեն, յումթատա ավելի դրական ավելի լավ բան կլինի։ Շնորհակալություն ձեր շրջանին եւ քաղաքին բարգավաճում եւ բոլոր նպատակների իրականացում։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Nine, nine, nine, nine, nine, nine. հաղորդակցիկն է եթերում օրվա հոկտեմբերի 12-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել 27-ի ծուրփատ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ժամանակակից հայ գրողն ու գրականությունը 21-րդ դարի մարտահրավերների արչև խորագրով հոկտեմբերի 9-ին Ծաղկաձորի գրողների տանը մեկնարկել է Սփյուռքի հայագիր եւ օտարագիր գրողների 6-րդ համաժողովը։ Արցախի գրողների պատվիրակության կազմում միջոցառմանը մասնակցել է նաեւ Վանիկ Նովիկովը։ Հոկտեմբերի 9-ին Ծաղկաձորի գրողների տանը մեկնարկել է Սփյուռքի հայագիր եւ օտարագիր գրողների 6-րդ համաժողովը ժամանակակից հայ գրողն ու գրականությունը 21-րդ դարի մարտահրավերների արչև խորագրի ներքո։ Բացման օրը նշանավորվեց Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի մշակույթի նախարարությունների շնորհավորական ուղերձների ներկայացմամբ, ինչպես նաեւ գրողների ու գրականագետների զեկուցումներով, ելույթներով։ Համաժողովի մասնակիցներին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի օրնության խոսքը փոխանցեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի տեսուչ Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանը, ով ներկայացրեց նաև արդի հայ գրականության անելիքների ու խնդիրների վերաբերյալ իր դիտարկումները։ Մենք հիմա տևական վերափոխումների շրջանում ենք։ Սրանք ևս լրացուցիչ բարձություններ են ստեղծում այսօրվա գրողի համար, ով առավելագույն ճիքեր պիտի գործադրի գրականության պարնասը գրավելու, այն նվաճելու համար։ Ամենամեծ մարտահրավերը, որ այսօր առնում է ժամանակակից հոգևորականի առջև, աստվածաշնչյան ճշմարտությունների եւ զուտ երկրավոր հարմարավետություններ տնչացող անհատի մտայնության հետ բախումն է։ Գրողի արվեստագետի պարագային մեծագույն մարտահրավերը պրագմատիկ ժամանակի եւ գրականության բախումը, իսկ ավելի լայն առումով՝ նյութականի եւ ոգեվորի բախումը։ Նոր իրականության մեջ միայն տաղանդավոր եւ նվիրյալ անհատները կկարողանան իրենց գրականության խոսքը փոխանցել սերունդերին։ Մեծապես գովելի է Հայաստանի գրողների միության կողմից կազմակերպված թուրքահայ գրողների այս համաժողովի կազմակերպումը Մայրովի վրա։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի փոխնախարար Ներսես Տեր-Վարդանյանի խոսքով իրականության մեջ, երբ աշխարհը բազմաթիվ դժվարությունների առաջ է կանգնած, գրողի եւ մասնավորապես հայ գրողի դերը հասարակական կյանքում գնալով մեծանում է։ Մեր գրականությունը ընդհանրապես մեր ազգի պես ծառայած աշխարհով մեկ է։ Այս համաժողովի ուն էությունը մեր գնահատականներ տալով գույցով գրականության միջև համագործակցության զարգացում դիտի լինի։ Հայաստանից հետո մեր գրականությունը նոր ճյուղավորումներ ստացավ։ Նաև գրականություն, կարոտի գրականություն, եւ այս ճյուղերը գույքերը ծառի բունը ավելի հաստացրեցին։ Այս համաժողովի առթով մենք հնարավորություն ենք ունենում տեսնելու այդ գրականության բազմատեսակ լինելը եւ հնարավորություն ունենում նաեւ խոսելու այն հարցերի մասին, որ մենք ունենք եւ լեզվական իմաստով, եւ բուն գրականության իմաստով։ Խոսքս արևմտահայերենի եւ արևելահայերենի դասական եւ ապրելական ուղղագրության մասին է, որոնք առաջին հայացքից թվում են, որ ինչ որ կերպ իրար հակադրվում են, բայց մենք մեր այս օրվա հանդիպումներին պիտի կարողանանք այդ հակադրումը վերածել համադրության, որովհետև դրանք են մեր ազգային արժեքը, դրանք մեր մշակույթի արժեքավոր բաղադրիչներն են, և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կամ այլ միջազգային կառույց չի, որ պիտի մեզ հուշի, որ արևմտահայերենը վտանգված լեզուների շարքում է։ Մենք ինքնագիտակցության այդ մակարդակը պիտի օգտագործենք, որպեսզի այս համաժողովներում հնարավորություն ունենան այդ հակադրությունները միասնական հաղթահարելու։ Ամփոփելով նախորդ տարիներին Սփյուռքահայ գրողների ստեղծագործությունների ու թարգմանական աշխատանքների ընդգրկմամբ իրականացված գրահրատարակչական աշխատանքները, Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Մելիտոնյանը տեղեկացրել է, որ հումսքն առատ է եղել։ Մեր համաժողովի մասնակցությամբ 17 երկրից 46 գրող, դրանց են միացել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից 6 գրող։ Առաջին անգամն է, որ համաժողովը մասնակցում հարուստ է մասնակիցներով և զեկուցում ելույթ ցանկացողներով։ Հասունացած շատ նյութ կա։ Ահա այս տարիների ընթացքում Հայաստանում տպագրվել են սփյուռքահայ և օտարագիր գրողների գրքեր, որոնք Մշակույթի նախարարության աջակցության ծրագրում կա սփյուռքի գրողներին տպագրելու ենթաբաժին, և 10-ից ավելի գրողների գրքեր են հրատարակվել նախարարության 2018-ի ծրագրերով, և այլ լեզուներով հրատարակվեցին Քրիս Բոջալյանի, Վարուժան Ոսկանյանի գրքերը։ Հայաստանում լույս տեսան եղեռնի թեմայով անթոլոգիաներ, որոնց մեջ ընդգրկված էին նաև սփյուռքի գրողներ։ ՀԴՄ-ն հրատարակում է ոչ միայն ժամանակից գրողների գրքեր, այլև արևմտյան դասականների։ Եվ ծրագրով ԿՄ հրատարակչությունը 4 լեզվով՝ անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն և ֆրանսերեն հրատարակեց եղանակով գրողների անթոլոգիաներ, որոնցից գերմաներեն լույս տեսավ Գերմանիայում և Մագդեբուրգ ու Հալլ քաղաքներում, ապա Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում եղան շնորհանդեսներ, որոնց մասնակցեցին նաև Մագդեբուրգում Գերմանիայի տնակումբի մեծացիկ գրողներ և նշանավորեցին մեր և գերմանացի թարգմանիչ գրողների համատեղ աշխատանքը։ Ֆրանկֆուրտի գրքի միջազգային ցուցահանդեսում ևս ներկայացվեցին անթոլոգիաները։ Այդպես երբ Մոսկվայի, Վարշավայի, Մինսկի և այլ ցուցահանդեսներում կազմակերպվեցին այդ և մյուս Սպյուրքայի գրողների գրքերի շնորհանդեսները։ Այդ աշխատանքի մեջ օժանդակեցին Սպյուրքի գրողներ, թարգմանիչներ, մտավորականներ, համատեղ աշխատանքի շնորհիվ Իրանում և Հայաստանում թարգմանում և տպագրում են Պարսիկ և հայ ժամանակից գրողների գրքեր։ Միայն Թեհրանի Աֆրազ հրատարակչությամբ իրանահայ գրողների թարգմանությամբ լույս են տեսնում հայ ժամանակից բանաստեղծների գրքեր, արդեն 8-ը հրատարակվել է։ Էդվարդ Մելիտոնյանն իր խոսքում ընդգծել է, որ Արցախում ստեղծվող գրականությունը համահայկական հնչեղություն ունի։ Վերջին 29 տարիների բոլորը սևեռված են Արցախ աշխարհի ինքնության պահպանման, ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման խնդրի վրա։ Քաղաքակիրթ կոչված աշխարհի երկակի ստանդարտների կաչմերուկներից, խաչատեգումներից գլուխ չի հանի ոչ մի քաղաքագետ հանճար, բայց այդ իրավունքը պարզ է բոլորիս, կճանաչվի, եթե մենք բոլորս ամուր լինենք, ընդհանուր հայության կամքը լինի քարեղել, ինչպես Արցախում կրված, զոհված ու ապրող հայոց իդերին դեմ։ Քարեղել է նաև Արցախի գրողների կամքն ու գիրը, նրանցից վերցը ներկայան։ Ես նրանց գոյակերպն եմ ուզում լինի հիմնադար բոլոր մատահրավերների դեմ հանդիման ցանելու համար։ Իսկ դրանք քիչ չէ, հատկապես հետևյալ ուղղություններով՝ ազգապահպանում, լեզվապահպանում, երկրի պահպանում, գրապահպանում։ Գուցե միամիտ են, բայց կարծում եմ բարձր մշակույթ ու գրականությունն էլ ոչ պակաս դիվանագիտությունից իզորու են այս դժվար աշխարհում արդեն ոչ միայն հայության կրթիռները, այլև մարդկության, թող անպատորգող չհնչի, թրկության տապան այս անգամ կառուցեն գրի տեսքով և ինձ ցույց տնեն Արարատի գագաթին։ Ինչ արել ենք քիչ է, ինչ անելու ենք թող հզոր ու բարձր լինի և աստվածահաճույք։ Սփյուռքահայ գրողների մտահոգության առարկան հայապահպանության ու արևմտահայերենի գործածության հետընթացներ, որոնց շուրջ նկատվող գործընթացները վերջին տարիներին լուրջ տեղատվության մեջ են։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանն իր խոսքում անդրադարձավ նաև այս խնդրին։ Մենք պետք է մեր նկարագիրը չկորցնենք։ Ազգային արժի համագարկի գլխավոր գծերը միայն գիրքը չեն, միայն արվեստը, քանդակները չեն, այլ ազգային այն հատկանիշներն են, այն գծերն են, որոնցով ձեզնից յուրականչուրը մեզնից յուրականչուրը առանձնանում է։ Մենք արդյոք չենք կորցնում շատ ազգային արժի համագարկը դրացնող այդպիսի հատկանիշներ։ Հայի մեջ կարծես թե հայկական շատ բաներ մենք կորցնում ենք։ Համբուժողականությունը, այն հյուրասիրությունը, սերը, ով մեկը մյուսի հանդեպ, կարծես թե կորչում է։ Իսկ ես այն կարծիքին եմ, որ եթե երկու հայ լինի Նյու Յորքում, Մոսկվայում, որտեղ եթե երկու հայ իրար սիրում են, դա հայրենասիրություն է։ Եթե հայ հային Աստված չանի դավաճանում է, դա դավաճանություն է հայրենիքին։ Խոսում ենք լեզվի մասին, լեզուն պահպանելու մասին։ Երևանում շրջում ենք, շատ քչերն են հայրեն խոսում։ Եվ ոչ միայն Երևանում, շատ քչերն են հայրեն խոսում։ Լեզուն չի ստեղծում գետնականը, լեզուն ստեղծում է ժողովուրդը, խոսում ենք արևմտահայերենի մասին, արևելահայերենի մասին։ Մենք այսպես շփումների ժամանակ ես տեսնում եմ, որ Թորոսի հետ ես խոսում եմ, Թորոսի ինձ հետ խոսում է, ես գնում եմ, որ մեր լեզուն արդեն գտնում է այն միջին, գրական, այն մակարդակը, որը որ մեզ հարկավոր է։ Մի այսպիսի նախաձեռնություն ենք ցուցաբերել մեզ մոտ բացել արևմտահայերենի կենտրոն։ Մյուս երկու օրերին նիստերը շարունակվել են ինչպես Ծաղկաձորում, այնպես էլ Երևանում։ Մասնավորապես երկրորդ օրը համաժողովի մասնակիցներն այցելել են Էջմիածին, որտեղ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գարեգին Ա կրթական կենտրոնում նրանց ընդունել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Հայ գրողներն այցելել են Մեծ Եղեռնի Զոհերի հուշահամալիր, Ծիծեռնակաբերդ և ծաղիկներ խոնարել։ Սփյուռքի հայագիր և օտարագիր գրողների 6-րդ համաժողովն աննախադեպ է, քանի որ նախորդների համեմատ այս անգամ երկրների աշխարհագրությունն ու մասնակիցների թիվն առավել ընդգրկուն էր։ Հայաստանը այն ժամանակ 14 երկրից 46 գրող։ Համաժողովին ներկա էին գրողներ Իրանից, Վրաստանից, Սիրիայից, ԱՄՆ-ից, Թուրքիայից, Ռուսաստանից, Աբխազիայից, Ռումինիայից, Գերմանիայից, Շվեյցարիայից, Անգլիայից, Ֆրանսիայից և Լիբանանից։ Համաժողովին Արցախի գրական ընտանիքը Վարդան Հակոբյանի գլխավորությամբ ներկայացված էր 6 հոգանոց պատվիրակությամբ։ Նշենք, որ Սփյուռքի հայագիր և օտարագիր գրողների 6-րդ համաժողովն իր աշխատանքները կեզրափակի այսօր։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։

ձեզ սպասում կարոտով, որ պատեր